Lepo pozdravljeni na naslednji debati. Z nami je Brane Sengačnik s pesniško zbirko Pogovori z nikomer. Brane, prosim vas, za pesem dve po lastnem izboru. Tokrat bom prebral dve pesmi, ki sta mogoče manj tipični in sta v dodatku k zbirki, ker sta nekako, kako bi temu rekel, bolj neposredno ozemljeni tudi v historične, kulturne reference. Prva je Tu in zdaj. Tu in zdaj. Kruks vseh konceptual. Pontonski most, ki kar sam sebe nosi. Predsoba drugega vprašanja. Kdo si? Ker vselej zmanjka pod nogami tal. Nič ni neizbežno. Proizvodna identitet, nevronske mreže in svetost terorja. To dobro utemeli pozabo obzorja. Tu in zdaj konča se in nastane svet. Druga je pa nekakšen, kaj bi rekel temu, polemični poklon, omaž Gregorju Strniši, njegovo v bistvu besedilo za znano popevko čez 1000 let. To še posebej poudarjam, ker so seveda namenoma, in to je označeno v besedilu, to je v dobi obsedenosti s plagiranjem in nevarnostjo plagiranja, treba poudariti, ne. Gre jasno za označenje namenoma vzete odlomke iz te pesmi. Pa še iz katere druge njegove tudi. Prav kot nocoj sijal bo Orion, ne človek, znanstvenik popeva. V glavi ima na tisoče vesolj, le sebe nima v njej, človeka. To je živa čarovnija zemlje, vode in neba, da trs, ki sapica ga zlomi, potegne sabo jih v prepad. Preprosto reci, zdaj in tu sem, in slep resnico prepoznaš. Prevelik zate Liliput je in je premajhen brobni gnat. Z čim bolj iz prepone, bomo zdaj govorili tudi o tej pesniški zbirki. Peter, ti si jo izbral za pranger, beseda je tvoja. Ja, hvala. Mislim, da nas branje to v nova zbirka pravzaprav vrača k nekaterim temeljnim vprašanjem v pesništvu. In sicer nas vrača na različnih nivojih oziroma na različnih ravneh in na različne načine. Pa bi najprej malo pogledal to tako imenovano oblikovno plata. Ne. Sam mislim, da odločitev pesnika za obliko, v kateri bo pisal, ni neki preko tako slučajnega. Namreč, ko se pesnik nekje v neki točki odloči za obliko, ne, to pomeni, da to za sabo potegne ogromno enih reči. Tudi recimo, če pogledamo, če bi vzeli recimo katerokoli pesem, ne, ki je pisana naprimer v pravilnem ritmu metru, pa recimo ima še rime, pa bi jo razrahljali, spremenili vrsti red besed in bi iz nje dobili prosti vers, bi videli, da dobimo pravzaprav novo pesem in da to ni več ista pesem. Skratka, oblika je integralen del tega nekega pesenskega sporočila. Ne. Zdaj, Branetove nove pesmi so pisane v rimah in tukaj je zelo konsistenten, še posebej v tistih pesmih, ki prevzamejo obliko soneta. In predvsem bom govoril o teh. Ne. In prav zaradi teh rim te pesmi pravzaprav zvenijo zelo blagoglasno, ne, Hkrati pa, ko prebereš, ne, saj jaz, to je bilo zdaj moje branje, ne, tisto prvo, sem imel občutek, da sem prebral pravilen sunet, ne, pa hkrati, ker to nekako ni bilo to, ne. Mečkano nekje so se mi, bi rekel, tla spodmaknila izpod nog, ne, in to je ta moment, ko mu jaz pravim prestop meje, ne. In potem, če pa pogledamo malo bližje, ne, pa vidimo, da branje v teh pesmih ne sledi strogo metrični, recimo neki predpisani metrični schemi, a ne. Na mestu poudarjenega verza naletimo na nepoudarjen verz, jambski vers zna zamenjati v naslednjem verzu trohejski vers. In te drobne nijanse, in Branetova poezija se vsa dogaja pravzaprav v nijansah, a ne. Te drobne nijanse na ravni ritma, ne, so tiste, ki nas vedno mečkano premikajo, ne, ko beremo njegove pesmi. Ne. Nas malce izterjajo, nam malce zatresajo sliko sveta v smislu recimo nečesa pričakovanega. Ne. Potem taka naslednja raven je raven metaforičnosti. Z razliko od pretežnega dela slovenske poezije, ki se pravzaprav nekako odrekla metafori, ali pa jo zelo redko uporablja, Brane ostaja, bi rekel, ustraja pri metafori. Njegov jezik je metaforično izredno bogat in s pomočjo metafor v bistvu gosti svoj pesniški jezik. To pa potegne za sabo spet neko zanimivo posledico, a ne, da denotacije besed, a ne, oziroma da besede širijo svoje denotacije, oziroma da se pomeni besed začnejo zlivati. Alen Širca v spremni besedi, tisti, ki ste brali knjigo ali pa ki jo še boste, bi priporočil ob sami knjigi seveda branje tudi to spremno besedo, ko se mi zdi ena boljših spremnih besed k slovenskim pesniškim zbirkom v zadnjem času, a ne, opozarja, to je s pesmi o Bahu, ne, navaja en zgled besedice je, ki je lahko je, lahko je pa tudi je. V bistvu je oboje hkrati, ne. In v tem trenutku, ne, se nam spet kot bravcu, a ne, zgodi to isto, a ne, ena sama drobna besedica nas pošle v vsaj dve smeri hkrati. Ne? Sam kontekst nas pa pošle še kam. Ne? Zdaj, v nasprotju s tem neko, tako bi rekel, metaforično govorico, pa najdemo v teh pesmih zelo neposredne verze. Začudujoče neposredne verze, in to predvsem tam, ko so ti verzi zastavljeni kot vprašanja. In počem se v bistvu branje tam vpraša, ne, v eni pesmi pravi, kdo ve, kaj sploh pomeni sem in zmeraj. Vpraša se po osnovnih pomenih besed. Ne. In se pravi, besede, ki jih sicer imamo mi za samoumevne, nenadoma niso več samoumevne, ne. In preko vseh teh točk se v bistvu, bom rekel, ne, nekako ta poezija vrača k izviru pesništva na takšen način. Zdaj pa spet pripeljamo v ta pojem meja. Ne? Meja, ki jo tematizira ta poezija, ne, je lahko skrajna meja, ne, je v bistvu skrajna meja, je meja med glasom in tišino, med pesmijo in tišino, ne nazadnje med življenjem in smrtjo. Te pesmi so zaznamovane smrtnostjo. A ne? Recimo rečeno z Batajem med profanim pa svetim časom. Ne? Oziroma rečeno z Branetom med časom in brezčasjem. S tem, da se brezčasje v bistvu zgodi paradoksalno v okviru časa. Ne? In se mi zdi, da cela zbirka, ki presega ta okvir, ki sem ga jaz tu zastavil, a ne, pa se vendar le zavrti okrog te centralne točke, ne, ki v bistvu pesnikov napor, ne, obesediti ta trenutek brezčasja. In mislim, da mu to tudi zelo dobro uspeva. Ne? In kaj je ta trenutek brezčasja? To je v bistvu trenutek, ko pozabimo sami nase, po tistem trenutku, ne, ko mi v bistvu ne obstajamo več, ne, smo mi pravzaprav najbolj mi. In v tem je v bistvu ta pesniška zbirka se mi zdi izjemno izzivalna. In še posebej izzivalna, bi rekel, kontekstu nekako slovenske poezije tega trenutka. Hvala lepa, Peter. Bom besedo kar predala naprej Veroniki. Že sam naslov te zbirke, ta pogovor iz nikomer, napoveduje premišljeno zastavljeno zbirko, ki bo zastavljala vprašanja o tem, kaj pomeni biti nihče in kako se pogovarjati z nikomer. In hkrati je ta naslov nekakšen oksimoron, saj za pogovor potrebujemo vsaj nekoga, pa tudi če same sebe, ki smo tudi pač nekdo. In po eni strani pa ta naslov evocira še mit o Odiseju in Kiklopu, ki ga pač Odisej prepriča med begom, da mu je ime nihče. Tudi jaz sem opazila to spremno besedo, ki je res izjemno premišljena in ni samo popotnica, ampak mislim, da je pomensko zelo bogati in v njej izpostavi tudi, da ne manjka v zbirki ambivalentnih in pa paradoksnih ter nasploh semantično gostih mest. In temu lahko res samo prikimam. Že recimo pred temi 11 cikli, ki se stavljajo zbirko, lahko preberemo pesem Uvertura z zadnjim verzom. Vse je le mnogoglasna uvertura v tišino, ki nikdar se ne konča. Tudi tu v bistvu takoj naletimo na to nasprotje pomenov in na napoved popolnoma razprtih podob, ki ustvarjajo to skrajno lirično poezijo. Pogosto je tudi opazovanje narave, ki se spremeni v neko skoraj versko dejanje, v nekakšno povzdigljeno mišljenje, ker je res vsaka podrobnost vredna verza, misli in pa postanka. Zaradi tako temeljne povezanosti z naravo so tudi pogosti letni časi v pesmih, celo cikel z 12 pesmimi naslovljena koledar in drugi nek največji tolmun, iz katerega se pa zajemajo pomeni, sta pa klasično in sodobno slikarstvo in pa glasba, tako da je tudi po tej strani zelo globoka zbirka in je v bistvu res neverjetno, s kakšno prefinjenostjo uspe v verze ujeti podobe, ki jih vidimo ali pa slišimo v teh umetniških delih. Ta interpretacija skozi umetnost in skozi umetnost, v bistvu, to je nekaj najbolj presunljivega, na kar se mi zdi, da naletimo v tej zbirki. Tudi mnogo podob, simbolov, metafor in pa besed se ponavlja, kar pa ne pomeni, da se zbirka nekako vrti v krogu, ampak se z vsako novo omembo in ponovitvijo pomensko še dodatno utrdi. Najpogosteje se pojavljajo te neke negativne kategorije, torej nikjer, nihče, nikdar in pa neke besede spred polno brez, neko brez čas je brez dno. To zanikanje, ki je v bistvu prisotno že pa tudi v naslovu, pa zavzema zelo različne lege, ki skozi napredovanje zbirke ne prehajajo eno samo ali se stopnjujejo v enotni legi, ampak so med seboj res pomešane, pretopljene in pa razmrežene. Pač ljudje v teh pesmih res hodijo vsako svoj nikamor, to pa obstaja kot neko gibalo, kot neka skrivnost, ki jo je vredno razvozlati, hkrati pa je tudi bolje, da ostane skrita. In potem v bistvu še to pridemo res do tega brezdna, torej brezno, brezdna, ki pa vsebi skriva tisto najgljubljo ambivalenco, in tu se lahko subjekt prepusti ničemur, lahko se potopi v brez časje, brez zimno poje pesem, brez glasu in se tu res zastavlja ogromno nekih vprašanj, vedno pač pridemo še nekako globlje, celo subjekt zase reče, da je jaz, ki nimam dna, in res na ta način razpira ogromno enih stvari. Potem je pa v bistvu res to razpiranje, sem tudi opazila, no, mogoče to je tak zelo močen element, v bistvu razgaljanje samega sebi, samemu sebi, čemu se subjekt podvrže, morda tudi v upanju na to, da bo lahko segel do nikogar in ga spoznal. In to neomajno iskanje stika je tisto, ki zbirko pomensko še dodatno razrahlja in jo hkrati poveže v neko koherentno celoto. Dobro, skratka, zbirka nam je všeč, zdi se nam bolja domišljena. Ja, ja. Najlepša hvala. Dijana, hvala beseda. Mm-hmm. Ja, še moje branje. Skratka, sem zbirka Pogovor in nikomor, je pravzaprav zbirka, v kateri avtor vnovič stopa v globoko, v neznano pokrajino človekovega bivanja ali nebivanja in si vse intenzivneje zastavlja večna in neodgovoriva vprašanja o presežnem, ki pa jih je raziskoval že tudi v dosedanjem pesnenju, morda še najbolj v predhodnih dveh zbirkah. Namreč tam intenzivno in skoncentrirano obe zbirki posegata na področje, ki ga slikovito in natančno opredeljuje prav tišina, gluha, neotipljiva, nevidna in vendar zgovorna pričevalka o praznini, ki je nihče ni prebil. Morda je ravno ta srhljiva prostranost in nedoseženost nedoumljivega v človeku in svetu tudi razlog, da so se pesmi, podobno kot že v predhodnih zbirkah, pretežno ulovile v prepoznavno metriko, najpogosteje v sonete, kot da bi bil strogi formalni okvir antenski krožnik za zaznave najsubtilnejših frekvenc, recimo onstranstva ali svojevrsten lovilec sanj, ki se sicer tako rade izmuznejo naši zaznavi. A pri tem velja poudariti, da obe primerjavi, tako tista iz bolj znanstvenega tehničnega sveta, kot druga iz tradicije indijancov, posredno tudi domače ezoterike, ne sodita v izrazni svet Senegačnikove poezije. Ta je scela vraščena v evropsko kulturno duhovno dediščino. Pesnika nagovarja zlasti umetnost, ki jo v najsplošnejšem označujemo za klasično, izstopata obdobje antike in renesanse. Iz seštevka stroge forme in odbranega referenčnega polja, ki oblikuje tudi jezikovni izraz, se tokrat sicer tudi poraja dostopna in nagovorna poezija, vendar z manj vidnim posebnim pečatom. Pravzaprav se pesmi na več ravneh namerno odmikajo od individualnega v univerzalno, s tem pa nekako bledijo v izraznosti in prepoznavnosti. Sploh v primerjavi z avtorji, ki so v našem prostoru prav tako razvijali klasične pesniške oblike, a jih praviloma napolnjevali z markantnejšim individualnim izrazom. Pogovori z nikomer so v svoji najglobi podstati konceptualna zbirka, pesmi namreč vznikajo, kot nakazuje naslov, v dialogu. V najširšem smislu je to pogovor o minljivosti oziroma smrti, ki človeka navdaja s celo paleto občutkov, zlasti pa ga ohomota v okno skrivnosti, ki si jo ta poezija vztrajno, v določenih delih skoraj krčevito prizadeva predreti in doumeti. Sprejemanje je morda tokrat nekoliko manj, a se pravzaprav lahko o njej vedno znova le nemočno sprašuje. Citiram, zakaj si, kje si, kaj je to, da si, konc citata, ali odkot, čemu, zakaj, in še en citat, tvoj obraz, le česa je oblika. Konc citata. Zbirka seveda že v naslovu implicitno izziva k spraševanju. Je pogovor z nikomor še pogovor? Je to le samo govor, z lastno minljivostjo, lastno ničnostjo? Ta spoznavna skepsa je sicer tudi eno od torišč, ki se dogaja v tej poeziji. Najsilovite je takrat, ko vztrajni dvom skozi paradoks ovrže. In citiram, v nikjer, v nikdar se zrušijo stopnice in v hipu vse, kar veš, se razleti. In res je to, da si in da te ni. In jezik otrditi od resnice. Konc citata. Drugi in očitnejši konceptualni zaris pa se kaže v členitvi knjige na kar 11 razdelkov oziroma ciklov, lahko jih razumemo kot svojske meditacije z raznolikimi izhodišči. Pogosti intenzivni pesemski impulzi prihajajo, kot omenjeno uvodoma, iz sveta umetnosti, zakladnice likovnih, glasbenih, literarnih stvaritev, takšen, na primer, zlasti cikl s povednim naslovom Galerija zmeraj, v katerem pesnik stopa v dialog z najrazličnejšimi avtori od Botticellija do na koncu Arva Parta ali celo slikarke Nike Zupančič. In v tem pogovoru raziskuje presežno v umetnosti, ki ustvarja večnost. In citiram, pero, črnilo, list in tipke, tipke in ti. Mogoče ni bilo dovolj za srečo, kdo ve, a vendar se pogosto zdi, iz tega si je spletla gnezdo večnost. Konc citata. Vendar tudi v nadaljevanju umetniški vzgibi ne zamrejo, temveč v pesmih prepoznavamo vedno nova imena velikih klasikov, bodi si izrecno, bodi si posredno. Enega od srednjih ciklov zbirke, Miti in ekfraze, tako da njim otvorijo pesmi, ki so jih navdahnili starogrški miti. Čeprav se tudi v tem ciklu preko pravzorcev človekovega delovanja, njegove slepe usode, strasti in božanskosti na nek način dogaja spopad z neznanim, ki pljuska nam v obraz, vendarle razdelek znotraj pesniške knjige kot homogene celote očitno izstopa in se zdi bolj del neke druge knjige. Če se torej na eni strani pesmi temu, kar slutim za mejo vidnega, bližajo v dvogovoru z umetnostjo oziroma njihovimi ustvarjavci, pa velik del zbirka navdihuje tudi narave in njene premene, zlasti v ciklih daljna slika, sprehodi, rapsodije in koledar. To je zbirka polna meglic, teme, večernih zari, snega, zimskih dni, dežja, zahodov, modrikasto temačnih gmot, zamolklih sonc, zimskih oči, jesenskih juter, nizkih obokov dneva. In še posebej polna neizprosnega soočenja s samoto. Citiram, zmeraj je nekdo, ki samo stavuje. Konc citata. V naravo se zanka subjektova, bolečina, trpljenje, osamljenost in izgubljenost. Tako se v srčik zbirke, to je v sredinskih ciklih, naprimer rapsodije, spregatev smisla, fragmenti, dvakrat vse in okna, razodene njeno tematsko jedro. Citat, podpisane samoto, stene zraka, je jutri. To je tam, kjer me nihče ne čaka. Konc citata. Izguba prinaša močna čustva, ki svoje pesemske izbruhe najdejo v časni ekspresivnosti tudi, že omenjenem domala obsesivnem samoizpraševanju in zlasti novih poskusih prekrižati in s tem spojiti on stran in to stran, najti stičišče med tu in zdaj, drugje, nikjer ali nikoli, zmeraj. Nekako v slogu, citat, tu in zdaj, konča se in nastane svet, kot smo ravno kar slišali. Bivanski obup, zaznaven v pesmih, je le začasen in površinski, na globji ravni v žalosti in stiski namreč nasprotno utrjuje vero, da življenje od sebe globje gre, ali kot beremo v eni osrednjih pesmi, citiram, živeti in misliti je, da te ni, a to, da šipek sije skozi meglo, da v mraku smrek ugrezaš se drugam, da se besede z vetrom mešajo, živeti je, ponavljati si kam. Konec citata. Tako je bistvo zbirke pravzaprav epistemološko, kljub ontološkim temam. Pogled, oči, obraz, smehljaj kot metafizična okna na oni strani omogočajo občutiti zarezo med kraljestvi vidnimi in tistimi drugimi neoprašljivimi, na drugi strani pa celo doseči nedosežno bližino. Zbirko zaključuje cikel paralipomena, tu in zdaj, torej nekakšni pesemski dodatki, ki zbirko pomaknejo v družbeno ali celo politično aktualnost. Kot pesnikovi sogovorniki stopijo, kot smo tudi že slišali, Strniša, Vodušek, Kocbek, in če z prvim naveže stik predvsem v presežnem, vesoljski zavesti, z Voduškom se poveže v ekspresionističnem doživljanju pesniške usode, pa se zdi osrednja pesem tega cikla Vrtiljak jaza, v katerem avtor preko groze s konkretnimi nanašalnicami, kar je sicer v kontekstu sublimno privzdignjene pisave vsekakor pomenljivo, vstopil v gnojek naše zamišljene skupnosti. Povojni poboji nas razdvajajo, predvsem pa pričajo o nezmožnosti soočenja z resnico tragedijo, tragedije, ki jo naslavlja pesem. Tako je pesnikov pogovor z nikomer v osnovi ponor v kompleksno človekovo naravo in s tem v srčiko problema, ki pa je tako kot človek očitno nerešljiva uganka. Citiram, resnica drznosti je slepa za resnico. Kako se ta zgodi, pa skrito je s tišino. Konec citata. Kljub samo ta razdelek, podobno kot niti nek fraze, deluje kot kraška spahnjenica, odprto in tudi strastni razžarjeno ognišče z dimnikom, porinjeno iz bivalnega prostora zbirke. Lahko sicer razumemo, da te pesmi že tako zgoščeno in domala mrzlično obdelavo presežnega, ki se na široko razpira ob smrti bližnjega, nekako razelektrijo intenzivnost doživljanja, a se vseeno zdi zbirka najmočnejša takrat, ko ostaja prepoznavno osebna in čutno pripeta v izkušnjo, kot da nima v ciklih dvakrat vse in okna. In čeprav je na nek način osupljivo, koliko ustvarjalne erupcije zajema zbirka, bi pri njenem sestavljanju vendarle veljalo upoštevati načelo manj je več. Namreč v silovitem verznem obleganju neznanega in zaumnega teže izstopijo prav tiste pesmi ali posamezni verzi, v katerih se zgodi presežno in jih v zbirki ne manjka. Citiram, kjer ni odgovorov, si končno ti. Konc citata. Hvala, Diana. Tako bom dala besedo obraniti. Mogoče bi želela samo Peter pa Veronika, če bi mogoče se vidva opredelila ali pa če bi vidva komentirala, če strnem to, da mogoče skratka ta zadnji razdelek in razdelek niti nekak mogoče stopata ali pa ne sodita čisto te zverko ali pa nista tako enovita v skladu s celoto. Ja, to je približno takšna debata kot včeraj, ne. Ne vem, kaj reči. Zbirke berem, a ne, mogoče tukaj tudi to, ki pač tudi sam pišem, ne, in vem, kako prekleto, težko in neskončno težko je sestaviti zbirko. Ne. To je najbolj mučen trenutek, vsaj za me, pa mislim, da za marsikoga še, imaš pač tam napisano toliko in toliko nekih tekstov, ne, in eni se lepo ujemajo, a ne, z drugimi, potem imaš pa še zraven jih en kup, ne, s katerimi v bistvu ne veš in jih pač nekako poskušaš, a ne, dati zraven, ne. In tako v bistvu k zbirkam pristopam, mislim, da obstajajo ti neke konceptualne zbirke, ki je zelo jasno, a ne, recimo Strniša je imel takšne zbirke, to je to, a ne, in se tudi ve, da je on vnaprej nek načrt naredil, ki ga je potem zapolnjeval, ne. Če ne, pa jaz pač zbirko vzamem, bom rekel, takšno kot je, ne. In moram reči, da se, in mogoče to bi rekel zdaj pa z kritiškega vidika, pa ni glih fajna, ne. Tako da zdaj bom sebe kritiziral, a ne. V bistvu, kaj dosti v tej neki ureditvi niti ne sprašujem, ne. In če pač pesnik, recimo, dan proti koncu dva cikla, ki nista, reko nekako, na liniji prejšnjih ciklov, jih je pač dal zraven, ne. Zdaj drugo najbrž bi bilo, pa če bi zdaj pač te pesmi poskušal utakniti nekam drugama, ne, potem ti pa se to zgodi, kar se je meni recimo pri prejšnji knjigi, ne, ko sem poslal uredniku, pa mi je poslal nazaj, pa rekel, da je malo uredi to solato. Ne. Tako da v bistvu, ja, ok, mogoče izvenita kot nek dodatek, a ne, ampak, se pravim, jaz v tem ne vidim nek problem, se pravim, pač ni pa rečeno, da je to zdaj moj, mislim, da je to glih neka moja odlika, ne. Prej mogoče kaj drugega, ne. Pa jaz v bistvu pa nekako mi nisem zdel, da bi to na tak način izstopal, ker sem res že tudi mogoče zaznala ta mitološki del že v bistvu samem naslovu. Se mi zdi, da je pač tam, recimo v teh miti in ekfraze, da je pač neka zgostitev mogoče tega mitološkega, ampak na nekem drugem mestu je pa mogoče zgostitev recimo umetnosti, kaj je galerija, v tisti galeriji recimo je mogoče bolj zgostitev nekih teh, tu pa se mi zdi tam pač to, zato se mi zdi, da nekako ni, meni osebno res ni, ni to na tak način izpada, spodobno. Ja, jaz imam v službi dva problema. Eden je ta, da pozno prihajam na predavanje, drugi, ki je hujši, pa da, če začnem govoriti, potem težko neham. Bom skušal se disciplinirati tukaj čim bolje. Najprej hvala lepa za, za subtilna branja. Taka znana stara resnica je, ali pa misel je, da je v bistvu kritika Rorschachov test kritikove zavesti, vedenja, znanja, občutljivosti, etc. etc. Jasno, da je vsako branje pravzaprav postava neke relacije, nekega odnosa, v katerem se pač hermeneutično pretaka, tako izvorna pobuda za ta pogovor kot kritikov ali kritičarkin odziv. To je jasno. In zato v bistvu jaz kot, kot je bilo ob tej priliki nekaj rečeno, pesnik iz začetka 19. stoletja, se verjamem v, v Hölderlinove besede, da pravzaprav smo dolg pogovor in tudi diskusija med, pravzaprav kritika je del tega pogovora. No, moram reči, da sem seveda zelo jasno vesel, teh takšnih replik v tem pogovoru. Se mi slišal, ker so zelo subtilne in osvetlijo marsikaj, kar do sedaj ni bilo osvetljeno, pa tudi celo ne v sicer res dobri Alenovi spremni besedi, okrog katere so se sicer kar precej pogovarjalo. No, in, ne, da bi zdaj zmanjševal, kaj pomen te res dobre spremne besede, moram reči, da sem kakšne stvari tudi sugeriral. Posebej je pa treba reči to, da se seveda vsega ne da povedati, niti vseh temeljnih stvari. In tako sem bil v bistvu zelo vesel Petrovih opažen v zvezi z odkloni od metrično pravilne scheme. Teh v resnici ni tako zelo veliko, sploh če pač malo tehnično usposobljeno beremo, ker so tako imenovane sinicezek, sta dva vokala skupaj se zgovarja kot en zlog in to narav, v naravnem govoru počnemo in če tako beremo poezijo, potem tudi s tem ni težav. So pa nedvomno ti odstopi in moram reči, da so bolj ali manj namerni na tistih mestih, kjer prihaja tudi do, kako bi rekel, spremembe v štimungi, spremembe v razpoloženju, moče tudi vdoru, do vdora neke druge ideje, ki je prej v pesmi ni bilo. To je v bistvu namerno narejeno. Mogoče v zvezi s tem nekaj, malo že zgodovinskega, patetično rečeno, glede na leta, katerih sem, malo pa tudi aktualnega. Jaz sem se v bistvu s pisanjem formalne poezije, no, da če smem tako reči, vsaka poezija je na neki način formalna, ampak strogo formalna, začel v bistvu ukvarjati, ker me je nekako jezilo to, da so v času takrat zelo popularne Jesihove poezije, predvsem poudarjali neko popolno tehnično pravilnost, ki je pa res evidentno ni. Marsik je ne, da bi tega pesnik, da bi bila to nezmožnost pesnik, ampak ker je imel pač nekoliko drugačen princip, ampak tam je lahko razvidno, ne, da, da so ta odstopanja zelo pogosta. No, potem pa v prvi zbirki, ki je bila na ta način napisana, moja na temnem pragu upa, je potem, ki pa je res sledi popolnoma pravilno tem pravilom, je pač nek kritik, se mi je zelo posebej pomembno poudariti to, da se pa vidi, ne, da tehnično, metrično pa pesem, zbirka ne štima, da pa ni natančna. Mislim, karkoli bi lahko rekel, ampak recimo ta stvar je pa objektivna, pa se je pač izrazil kot se, no tako mimo grede. Ampak to je bilo tante ani fa, ne, koliko je zdaj tega, dolga leta nazaj, več kot 20 let. v zvezi s to zbirko Pogovori z nekomer, pa če ostanem čisto pri teh tehničnih jezikovnih aspektih, me pa zelo pravzaprav stimuliral Borges, oziroma Bergerevi prevodi Borgesa. In to seveda Borgesove poezije, ki je tudi formalna, ne, velik del saj je formalno napisan in tam je Berger se odločil za nadomeščanje rim z asonancami, ki jih je pač po mojem zelo duhovito in sugestivno nizal iz pesmi v pesem. To je jasno že Strnišev princip, ne, Strnišev v veliki meri pravzaprav prešel k asoniranju in to neverjetno domiselnem, neverjetno ingenioznem in neizčrpnem. Res jasno, čisto sistematično. Zdaj, ti Borgesovi soneti, pa tudi druge pesmi v strogem verzu, so me pa predvsej, kako bi rekel, fascinirali, ker je Borges tam dokaj drugačen Borges, kot pa on kot pripovednik. Čeprav seveda se na nek način ta vidik, ki meni osebno ni najbliže, ta vidik enciklopedičnosti in neke pravzaprav distanciranega kroženja po razpoložljivi zgodovini kulture, mi ni tako blizu, ampak ta je po precejšnji meri spojen z nekimi močnimi, jaz bi rekel tako, ne, prihajam iz drugih časov, eksistencialnimi sunki, ki so včasih prav osupljivi, ne. Ne vem, kakšni Dürerji grafiki govori, ali pa v peščeni uri. Zelo, to so pravzaprav ekfraze. Ekfraza je opis umetniškega dela v poeziji. In tam potem nenadoma v tisto strukturo uplete nek tak vers, ki pravzaprav zadene neposredno. No, in to me je bilo zelo simpatično. Je pa res, da, ne, tako kot je bilo opaženo, da je mogoče vsaj deloma ta zbirka manj, ne vem, neposredna ali bolj distancirana, čeprav najbrž ne velja to za njo celoti, ponekod pa je. No in to bi rekel, da je po veliki meri najbrž kar neposredni vpliv tega takratnega navdušenja nad, lahko rečem tako nad Borgesovo poezijo, ampak tudi nad Bergerevimi pravodi. Ne vem, če sem to že kdaj rekel njemu, sem Bergerju, ampak ne vem pa, če sem že javno to daj omenil, ali pa sem. To je tako, no, zdaj, kar se pa tiče vsebine ali pa tega, ali je zdaj ta knjiga ontološka ali epistemološka, to so pa velika vprašanja. Ne. In kot rečeno, jaz imam težave s tem, da kako končati govoriti. Ne. Mislim pa, no, da je seveda ena ključna stvar pri zame, pri poeziji, ne samo pri tej formalni, jaz večinoma itak pišem v prostem verzu, ampak tisto glavno mi je pravzaprav prestopanje zgolj jezikovne komunikacije, skratka, ker jezik na nek način preneha delovati v svoji funkcionalistični, običajni rabi, skratka kot sporočanje nečesa, ampak v bistvu kot skuša delovati kot ustvarjanje ali pa odpiranje nekega prostora, nekega asociativnega, reminiscentnega prostora, ki je pa seveda vedno usmerjen v eksistencialno samo izkušnjo. In zdaj ta pogovor z nikomer, ne, ta nihče seveda je lahko marsikdo, ne, v prvi vrsti pač avtor ali bralec sam, lahko pa je pač to tudi realnost ali pa tisto, kar je onkraj realnosti, pa nima imena, ne. To je namenoma seveda zapisano tako odprto, ker je jasno pomemben del mojega pogleda pa moje izkušnje življenjske je pravzaprav apofatičen, da uporabim ta teološki izraz, skratka. Apofatična teologija je teologija, ki predvsem poudarja, da se o Bogu ne da govoriti, ne, pa po presežnem, kakorkoli ga imenujemo. pač to je grška beseda, ki pomeni pravzaprav zanikanje, ne, da poveš, kaj ta realnost ni. Zdaj je seveda tako, ne, paradoks apofatične teologije in pa poezije je v tem, da seveda bi pač še bila zelo dosledna morala umokniti, ne, popolnoma. Ampak skuša o tem govoriti, drugače ne bi bilo. Mislim pa, da se seveda zelo razlikuje poezija, ki se v tem smislu nenehoma ne, tako bi rekel, programatično, ampak čisto iz izkustvene gnanosti poganja do mej, ki jih je Peter ta pojem zelo poudaril v svoji predstavitvi vseh zbirk. Ravno pač, ko rečemo meje izgovorljivega, to pravzaprav ne pomeni samo meje izgovorljivega, ampak meje izkusljivega, pomeni radikalno pravzaprav mejo bivanja. In pa, torej na tej meji, s tem bom pa končal, se pa ta po moje temeljni paradoks no, odkriva, namreč, da je človek jasno kot družbeno bitje, pa kot biološko bitje, seveda samo en eksempel, ki ima omejen čas. In nimamo težav, v bistvu tudi ko o svoji, kako bi rekel, v svojem življenju, pa njegovem koncu, pa tako naprej razmišljamo, se pač umestimo v nek tok, nek širši vzorec miselno. Ne. Ampak kaj pa to v resnici pomeni? Ne? Tista meja misljivega, to je pa seveda neko popolnoma drugo vprašanje, ki po mojem odpira temeljni paradoks obstoja. Ne. V bistvu je resničnost paradoks. Ne. Iz tega pogleda, pa te izkušnje, v bistvu tudi izvira naslov, ko govori z nekom. Zdaj pa vabim besedi še publiko. Kako ste brali to knjigo? No, meni se je zdelo kar tak zelo pogumno. Na glas. Zelo pogumno, da je upravljena in forma soneta in najbolj vseobsegajoče transcendentalna vprašanja ideje. In da pač gre ravno za to povezavo, ki se mi zdi, da smo je že navajeni v sonetu. Torej, da če uporabljamo formo soneta, k temu pašajo tudi ne, najbolj splošna biblijska vprašanja, recimo. Ne. Ampak ok, to je moj občutek. In potem sem se vprašala, to smo se tudi z Diano recimo pogovarjali, kaj mi sploh pričakujemo od neke forme, ni nujno, da soneta, ne, v današnjem času, da bo popolnoma prenovil formo, ali sploh mora popolnoma prenoviti, da bo ponudil nekaj novega, ali pač to ni potrebno. To se mi je zelo pač... zdaj pač moj osebni odgovor se mi zdi, da ni toliko pomemben, kot pa to ravno vprašanje, ne. Da če nekdo zdaj napiše sonet, kaj pač mi kot bralci na vsebinski formalni plati sploh pričakujemo od soneta. Zdaj sem zelo hvaležna, da si to odprla, ker se mi zdi, da je pomembno ne samo za razpravo o Senegašnikovi zbirki, ampak nasploh mogoče, da se pogovorimo o tem. Zakaj čutimo mi, da se mislim, sonet, ok, in mislim, zakaj je prost, ne je recimo prosti vers, pa neko pripovedni način, pa karkoli, bi potem bilo enako, to je tudi ena forma, ki pač je mogoče tukaj zdaj v Sloveniji, ne, moramo reči v Sloveniji, dan danes ne, na Danskem in ne, kje bi bil. Zveni kot običajno sprejeto je tako, da se potem pa ne sprašuje več. Aj zdaj, kaj sem omenil, aj zdaj, kaj bi prav, zdaj, mislim. In je to malo, jaz, malo to, mogoče zato, ker malo prihajam iz tega vremena, ne. ker se mi sonetni enakovredne motine, ga ne opazim v tem smislu, da bi se morala. To mi je samo en način, kako jaz popijem to vodo, kako gre to spozni, kako jaz diham, ne vem, zrak je, ne? Ali nekaj. In zdaj, čista odprtost, mogoče pa mora za to biti, da se mi danes tukaj tem pogovarjamo. Dajmo se priznati, da nismo čisto odprti. Ja, se je zato, ker takoj dobimo formo, ne, torej forma, je zdaj pa, če se nekdo formalo, to da bo mora ful nekaj novega pokazati. Recimo, jaz se to ravno, ne, ne vem, pri neki drugi, ravno ne vem, pri povedni, poeziji, se bolj redko to vprašamo, ne, kaj je zdaj on čist na formalni ravni, recimo nekaj novega, ne, pri sonetih ali pa pač katerikoli drugi strogi formi, pa se mi zdi, da avtomatsko pride to vprašanje, ne, da zdaj, kaj pa, če zdaj pišeš sonet, da ne moreš napisati kar navadnega soneta. Mislim, je pa lezo, da je Brane sam omenil to metrično schemo. Ja. Če se spomnimo še v času romantike 18. stoletja, začetki Goethe recimo so bili taki, da njega je Schlegel učil pravilno metrično pisati, ne, ker pač Goethe ni bil nadarjen prav dosti za to. In mu je rekel, moraš, August Wilhelm, ne primer, moraš biti tako malo pazen, ne. Potem kasneje pa veljalo, da od to, kar Gorče, da prav seveda odstopanja od pravil zaznamujejo tvoj slog. Potem vidim jaz, kdo si ti, kaj ti hočeš, zakaj to spremeniš, ker mi to vsebino da, ne. Vsebina in forma je ena mislina. Da se skupaj, ampak je pa res cela simpozijska debata. Pa naj malo. Ja, jaz bi tukaj mogoče še pomenila, da imajo tudi različni jezniki, različno toleranco do teh variacij v strogem metrumu. Recimo, če gledamo angleške sonete ali kakšno kot poezijo, vidimo, da imajo oni veliko bolj sproščeno. Če je tam recimo kakšna dva nepoudarjena zloga skupaj, ne, je to, se to še porata, ne, pa tudi recimo brala sem nekaj taka interpretacija v smislu, da je ta napetost pesmi ravno v tej diskrepanci med tisto schemo strogo, ki jo pričakujemo, pa med tistem, kar se tem dejansko dejani, ne, odveščenje, če ni čisto še nevalno, da je res kakšen trohej, nevjambi in tako, ne. Da smo v slovenščini mogoče nekako bolj zavezani temu, da poskušamo, ali pa smo se vsega potekli, da poskušali, zelo se pa se res držati te strukture, no. Tako da recimo, ne vem, če jaz vidim, jaz sem pač zelo napredovala brez angleške strani, tako da mene recimo, ne sem mogoče taka stvar, ko jo vidim, da je kakšna variacija na metru, ne, se mi je vidim normalna, ne. Sem opazila, da nekateri pa gledajo na to bolj res iz tega formalističnega vidika. Sem pa še hotela izkoristiti tole za to, da povem nekaj, kar ne spada glih k tej razpravi, ampak se mi pa zdi, da je vse relevantno. Namreč, ravno tej zbirki Braneta Vene je zelo močna ta likovna, pač navezava na likovno umetnost, likovna dela. No in tukaj lahko pač omenim, da so zdaj ravno izšle Vjernamije, to je knjiga od Vide Snore in Jožefa Mukoviča, ki pač vzamejo v vsakem poglavju eno sliko, spravno likovno delo, pa eno literarno delo, ki sta med seboj nekako tematsko povezani in recimo tudi ravno ena Brantova pesem, ne, je tudi v tem Vjernamijah obravnavana skupaj s analizo, tako zelo podrobno, Behrjevih lovcev v snegu, tako da to se mi zdi recimo tudi zelo nekaj tako zanimivo branje, no, če nas to zanima, pa ta odnos med vizualnosti, mislim, na čudnosti, različni umetnosti, se mi zdi, da se zelo splačam, kar se tisto, tisto knjigo. Jaz sem pravzaprav to, kar sem hotel povedati, se nanaša že naprej, ne, na to, kar je Nada povedala. V zvezi s tem, kako je formalna poezija, ki je sprejeta, ne, naprimer v ruskem prostoru je pač še popolnoma dominantna, v bistvu formalna, co formalistična poezija. Moj prevajalec v srbščino, Pavle Rak, ki je pač naredil eno tako antologijo in jo prevedel v srbščino, je hotel pravzaprav prevesti knjigo Arije antike in potem izbiral same, pač samo formalno zahtevno poezijo. Zdaj, kaj ti je? Ne? Mislim, je ravno najteže, sej večina poezije moje je v prostem verzu. Ne? Pak on je pač zaradi svoje intenzivne, kako bi rekel, ruske in kulturiranosti tako zelo, kako bi rekel, no ne vem, če je samo zaradi tega, morda tudi je to stvar tega, kako se rodiš, ne, ampak zelo je v bistvu fokusiran v pač metrično poezijo in je potem dejansko velika večina teh pesmi v tej zbirki, tudi takšnih in če bom rekel, da je res izvrstno prevedenih, lahko rečem to, ker nekoliko znam srbsko, no. Predvsem pa tudi zato, ker je pač dobila nagrado za najboljši prevod v srbščino za tisto leto. Ne. Skratka, no, pač to neko priznanje, ki je prišlo od tam. In to za poezijo, ki je v bistvu večinoma tako formalna, ne, formalno stroga. Tako da je ti okusi resnično varirajo, ne, od okolja do okolja. Prosim, ja. Ja, ne. Se ti ne zdi, ki si prej govorilo o fatiki, ne? Ti se res označevali s poboja za trenut? Kaj, prosim, da? Je označ... Se ti ne zdi, ki se ti ne zdi, če razmišljaš tako, ko si govoril ja. O fatiki, da tukaj ne gre za paradoks, ampak da gre tukaj za to, da je označevali s poboja za trenut. E za kenozo. Ja, to je zelo komplicirano vprašanje. No. Zdaj, ja. Ja. No, odvisno, v kakšnem zajemu se lotiš vprašanje. Ne, zdaj sam problem, pač pojmo označevalca predpostavlja določen pogled na jezik, določeno razumevanje jezika, ki je lahko, ga sprejmemo kot neko dogmo, ker je kulturno utrjeno, lahko pa ne. Ne. Jaz, na primer, sem tukaj veliko bolj, se mi zdi realistična interpretacija jezika Donalda Davidsona, znamenitega analitičnega filozofa, ki je zelo kratka. Ne. Ni ničesar takšnega kot jezik. Je samo situacija radikalne interpretacije, v kateri smo vsak trenutek in seveda uporabljamo vse, kar je na razpolago, od tradicionalno nastalih jezikov do pač drugih sredstev, verbalnih, kakršnikoli, samo če bi rekel to, jaz ne vidim pravzaprav druge možnosti, kako bi lahko razlagal zgodovinsko spreminjanje jezika, pa odmiranje, pa nastajanje novih jezikov, če bi verjel v objektivni obstoj nekih označevalnih kategorij. To je pač zame poststrukturalistična metafizika, ki se mi zdi pravzaprav predvsem bolj šibka od tradicionalne metafizike. Je pa metafizika. In apofaza gre ravno, je pa ravno v bistvu problematizira ta metafizični okvir. Ne, ne to glih ne, ampak... Pa ja, seveda. Ne, označevalc na glih ne. Kaj ne? Označevalc ne problematizira metafizičnega okvira. Označevalc se mu zmak. Ampak je stvar nekaj drugega. Mislim, če že govoriš o tega fatiki, mislim, to lahko, da se tega dotakneš samo skozi govor. Ja, to sem pa rekel, seveda. No, ampak kaj je označevalec? Kaj je označevalec? Označevalec je kakršenkoli. Aparat, ki v bistvu funkcionira na nivoju takega drugačnega jezika. Ja, to je pač sodi v red simbolnega, ki je pa pač dogovorjeno in je lahko spremenljivo in lahko nima nikakršne vrednosti, ampak kaj označuje, kaj je označeno? Se to je vprašanje. Ja, ja. Odkot se pa tisto pol pojavi, kaj označuje? Če tisto nespoznatno in neoznačljivo. Ja, ne vem, odkot se pojavi. Mislim, bi rad vedel tistega, ki ve. Forma govora. Prosim? V bistvu to je neka forma govora. Zdaj pa gre za metafizično okvir. Jaz bi mogoče, ker se nam vseeno izteka čas za to debato, vprašala, če bi še kdo kaj dodal izven debate, ki je zdaj nastala med Branetom Pristopom, še kak delec branja te poezije, interpretacije. Ne samo neka poezija, ki se ukvarja z bivansko tematiko. Samo glasne, če lahko prosim. Okay. Pa tudi poezija, ki se recimo ukvarja z bolj nekimi razmeri med posamezniki, ker ponovat se gleda na poezijo v smislu ta prosti vers in neka neposrednost, ki na nek način brišeta vsako transcendenco in se ukvarjata z neko aktualnostjo. Na eni strani, na drugi strani poezija, ki je malo bolj distancirana, izčiščena in poetična, ki nagovarja neko presežno naravo, ali kako bi to pojmoval, da v obeh nekih, če tako zdaj čist samovoljno tipiziramo neko pesniško produkcijo, da se pa v obeh stvorah ponavljajo te isti neki tropi in isti binom, se pravi, to neko neizgovorljivo, ki v bistvu že govori, ali med zaljubljencema, ki se pa samo pogledata in z mogom povesta vse, ali je to neka vse prežemajoča realnost, ampak moj edini problem tukaj recimo je, da se mi zmeraj zdi, da se vrača isto. Isto presežno, isto transcendentno, čeprav naj bi ravno v tem odnosu, nekem intimnem odnosu do bivajočega vzniknilo nekaj, kar ni samo, kako bi rekel, ni isto za vsakoga. Ampak je neko individualno. Ampak to niso v glavnem samo probleme, recimo neke bivanske lirike. Tudi jaz pišem, včasih ne morem iz tega okvirja. Bi rekel, da se to skoraj da neki, vedno ko pogledamo nazaj, ne vem, v čas romantike, pa rečemo, ta tipična romantična pesem o neizpolnjeni ljubezni in tako dalje, da je to postal nek čez čas nekaj kliše, ampak mislim, da se sedaj mi ukvarjamo predvsem kako iti mimo modernističnih klišejev. Da ponovadi klišej imamo za nekaj, kar spada v 19. stoletja, ampak mi smo zdaj ravno v teh nekih konvencijah, ki jih ponavljamo, ampak ki pač mogoče datira v nekaj časa. Drugače pa moram reči, da mi se vseeno zdela ta zbirka, malo osvežujoča zbirka za bratno, ker včasih se pa mi tudi zdi, da večina teh pesmi, ko smo jih recimo brali, tudi mogoče Iršič in tako dalje, se mi zdi, kako bi rekel, ne nekako celota. Pa ne pravim zdaj, da bi morala imeti pesem rep na glavo in pove neko planto zgodbe, ampak da vsaj nekako deluje kot zaključen fraktal, za katerega sicer se zavedaš, da se van ni ujelo celo svetovje, ampak da nekako biva kot samostojen objekt, skoraj tako rečeno. Bolj nek povezano deluje ta poezija, hkrati pa to ne pomeni, da je zdaj enoznačna ali pa, ne vem, moralistična, ali pa kakorkoli pač, že si včasih to celovitost predstavljeno, to bi jaz sem dodala. Jaz bi mogoče sem dodala, da ne vem, če to kaj pove o tem odnosu med vsebino in formo, ampak da me v tem primeru v bistvu pravzaprav sploh, sploh nisem opazila forme, no. Da so mislili šele na koncu, aha, se res, to so soneti, ne. Tako da ne vem, kaj to pove o sami zlitosti, mogoče zdaj vsebine in forme, ampak meni to v prvi vrsti definiralo mojega branja, no. Morda pa nezavedno, ne. Tako da v bistvu težko greš iz tega, ne, iz tega formalnega. Mislim, da tudi težko ločimo, hkrati pa je fajn, kadar se vzpostavi taka organska celota, da v bistvu niti ne veš, ne. Niti ne veš, kakšno obliko bereš, ne. Tako da mislim, da tukaj absolutno, zaradi tega tudi sem šele v bistvu naknadno, poglej se res, v bistvu so soneti, pa tudi niso samo soneti, ne, imamo kvartine v bistvu, dosti pesmi je v dveh kvartinah, ne, tako da. Tako. Ok. Najljepša hvala vsem, hvala Brane, hvala publika, hvala kritiki. Pauza, potem pa nadaljujemo še z njima Trebičevič.